Før bedre sent enn alvor I dag, vil Grotar Johannesen pusse nesen. Vi blitt bedt om å meddele at Grotar Johansen også pusser nesen på andre folk, hver dag mellom klokken 9.30 og 15.30 I krysset Bokstaveien Kirkeveien. Og prisen? 5 kroner per snute. Og de som ikke betaler, pusser han hunden på.